mate yebisangai mala moe na yeba bona kiti samotema e bongeni gaite ndenge bolingo ebe misimotema mwangai ye mwayete boyeba zefe maya ebale peyo na gambo ekaboli biso ilonga zefe. Hola.